وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه وكيع عن الاعمشي قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء بشك تعليم در کړی تاسو ته پیغمبر تاسو ته هر یو شی حتى القراءة الاستباطة دعوه لكي استنجاتا او دا مشتمل دي جولة وسجونتا لك استقبال فدي باب كي بدأت جولة وسجونة ذكر گئي چاين نهر آغلي دا حتى القراءة تاسو د الله پیغمبر ارسولي تر دي القراءة مقصد پدې کې دا وسه شهو خندا کولو استهزاء کولو وګوره تاسو د الله پیغمبر دا هر یو شي چل خای در دې چې د هيئت دا د اسماتي چلم درته کوي جو د اسماته بسنګ کې قال فقال راي وې نو دور تو فرمایل جلا نو ته د دې طریقې په دلیل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغاية نوبول موږ د الله بي ملکړي دا چې موږ مخ قبلې ته ولو د اسماتي کی ابو ورو د اسماتي کی مذهب د امام مالک او د امام شافعی مولا دا ده چې حرام دي استقبال قبله ته په صحرا کې او په آبادی کې حرام نه دي او دا قول د عباس ابن مطلب او دارنگی دا عبداللہ ابن عمر او دا شعبی او دا اسحاق ابن راوی او دا امام احمد ابن حنبل لے و یو دا روایتون دا غنا دویم دا دے دا جائز ندی نا پا بادے کیوں نا پا سحرا کی نا قول دا ابو یو یون صحابی رضی اللہ عنہ دے دا امام مجاہد او دا ابراہیم نقعی او دا سفیان سوری او دا ابو سور او یو روایت دا امام احمد نا دریم دا د جایز دی په آبادی او په صحرا دواړو کې دا مذهب د عروه ابن زبیر او د ربیعه د امام مالک شیخ او داود ظاهری سنورم دا دی نه د جایز استقبال نه په صحرا کې او نه په آبادی کې او استدبار جایز دی او داو یو روایت د امام بوری خانا صحیح خبر دادا نو مخکولش و نو شاکولش مونگ دا اللہ بیب منکڑی و نستقبل القبلة لغ غایت نو بولی تاچه مخکو قبلیتا و روکو قلوی و دسماتی کی او نستنجی بالیمین یادا چی مونگا تنجاو کو خلاص او ان نستنجی بی اقل من ثلاثت احجار یادا چی مونگا تنجاو کو پکم دو دریونا پکم دو دریو لکو دو گٹونا او ان نستنجی بی رجیعن یادا چی مونگا تنجاو کو بی رجیعن رجیع ستوئی گندگی ده زناور شوا پچا شوا یا بل شیشو او بی عظم نیا پاڑو کی ګوره دې کې داو چې درې په بتاسو استنجا کوي بعض وی دا واجب دي او بعض وی نه په پیوبانی مو شنو پیوبانی مستحب د غدری دی او په پیوبانی صفای را له او چا دوه نه یا دو باندې صفای او قدرت می استعمال نکو نو څه مسله نشته وبي قال عبد السلام محمد بن المثنى قال عبد السلام الرحمن قال عبد السلام سفيان عن الامش ومنصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون اني ارى صاحبكم يعلمكم قال لنا المشركون اني ارى صاحبكم زوینم صاحب تاسو چې تعلیم درکې تاسو ته حتا تر دې يعلمكم القراءه دا د سماعتي چلم درته خي دور ته وي جلا دا خزر شرم خبره نه ده منتدا ادب فورې اجل معنا دا نعم حرف جواب دی امام مخفش وی دا نعم بهتر دی په جواب کې خدا په خبر کې بهتر دی او نعم په استفهام کې بهتر دی انه نهانا ان نستنجي احدنا بيمينه مونږه منکړي دا چې استنجاو کیو زمونږ نه په خلاص استنجان من راغلي دا دام د ادب د استنجان دی علماء په دې اجماع ده چې دا منه دي بیا جمهور وایي چې دا منه تنزیهی او دا ادب ده او بعضي علي ظواهر وایي چې دا حرام دي دا عمر دا علماء وایي مستحب خبره ده دا چې د خلاص نه مدد وانه غستل شي په استنجا کې مگر د عذر د وجه نه نو کله چې یو سره استنجا کوي په اوبو باندې نو په خلاص دی اوبو توی کې او په غس لاس دی استنجاو کې او استنجا چې په ګوټه باندې کوي یا په بل څه کوي په غس لاس دی او کې پګس لا دی خو بیا علماء کې اوسړې بلډ استنجا کوي مسنده طریقه به کوي لاس کې به په کم لاس کې بلډ نه سي او استنجا به په کم لاس کوي بعض علماء خدای دی لټه دی پزما کا باندې کی دی او پاغه باندې سو کې استنجاو کی ممکن نه دی او که چرته دا ممکن نه او لوټه لازمه بلا سکه راخلی نو په خلاص دی لوټه ونیسی په خلاص دی لوټه ونیسی او په غس لاس دی استنجاو کی مقصد دا په خلاص بلوټه ونیسی او غس لاس باندې باندې ونیسی او استنجاو کی او حرکت به علماء او خلاص تنور کوي چې استنجا په خلاص رانی شي غسل است به حرکت ور کوي دا یو حق خبره ده مختلف طریقې علما دا غي قولي نو استنجا نه په خلاص من راغلي دا د وجه د اکرام د دینا او د سیانت د دینا دیوان خوراک کې دی شي دا الله بي موږ مونږ کړو دا چې استنجاو کیو زمونږ په خلاص او استقبل القبلة يا قبلي تمخ کی ونهانا عن الروس والعظام موږ دا خاصنو او د اډو پر منګړو چې په دې باندې به استنجا نه کړو قال وقال لا استنجي احدكم بدون ثلاثه احجار دريو الى او سر استنجان كي دريو غټو باندې بته بدی کې خلاف دي علماء بعضي قول چې لا بودي د چدري به استعمالې د کومه وي نو که په دوه یا په یو کو او نجاست پاک شو بیا به درې استعمالو دا امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راوی ابو سور امام مالک دا دای مسلکو دا دای مسلکو امام مالک او داوود وی واجب پاکواله دی نو که په یو پاک شو که په دوه کو پدریو بیا وای کو یو سړی په یو لوټه باندې استنجا او په هغه درې ګټو نه دی نو یو ته کافی کی او درې لوټي بهتري دی تر دې پر علماء ویلي واړه بولولو بول سړی وګرنه بیا به شپږ لوټي استعمالوي او که یو غټه لوټه دا او د هغه شپږ طرفونه دي نو هغه صحیح ده خو بهتر ده چې شپږ استعمال دارنګه که په کپړې باندې استنجا کوي یا په بل څه باندې نو دا هغه دغه طریقه ده چې په داسې طریقه په یو طرف باندې استنجا وکړي چې بل طرف ته د هغې څه لوږوالی او اثر ونه رسي وبي قال حدثنا زهير بن عرب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر قال ابي دين من فرمى رضا تسوق دي زان مسکی بی عظم مسد او گریشی یعنی مقصد داده استنجاو کی بی عظم پادو کی او بی بار نیا پا پچه بانی دین دا اللہ بیب منو فرمائیلا دا سی علماء کرام ہوئی اڈو کی مانی خودکا منو فرمائیلا شوا چه توعام دید جناتو او کل اڈو کی تیری امکان د دې د پکې چې ضرر به ضرور شي دا رنګ نور څه زونه دي خوراک باندې استنجا مکو فاجاو د حیوان مکو په پانی باندې مکو په کتابونو د علم باندې مکو خو بي قال حدثنا زهير بن عرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها فلا جتا سرى علي لو يود اسمات دون المشاكوي تبلي دامور تمخطوي بمولين ولا غا اذا اتيتم الغائطه اصل کی غائط ستوي اگر قران کرا دي او جاء احد منكم من الغائط يا راشي او تم د تاسونا من الغائط غائط ستوي المطمئن من الارض دا استعمال بس کی وشو هغه شي کی وشو د انسان نروزی نور اصل گذاشته ده مطمئن من الارض نکاله چه او سره تا راشتا اذا اتیتم الغائطه فلا تستقبل القبر ولا تسجد ببول ولا غائطه ولكن شرقوا وغربوا تا مشرق تا مخقیا مغرب تا تا اهل مدنی والو تا وی او سوق سیاغ دیکی دی زکا آلتا قبلا کلچی او سڑے مخ کی مشرق تا یا مغرب تا نو بس د قبلی نه به اشاره شي او نه به مقرر شي زکات ته قبله شمال جنوب سره تعلق ساتي چې شمال جنوب کې یو طرف ته مخته نو یو پر قبلی له مخره شي او بل خواشا وبي قال حدثنا عبد الله قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة ديوي مونګلاړو شام تلاړو ابو ايوب فقدمنا الشام ویمونگا شام تلاڑو فوجدنا مراحیضا ففتحید میم و فحای محملا فقضاد موجم سرا جمد مرحاض داد قضای حاجت دپارا چی کمزے جور شوئی دکمونگر توسلی تیرون وائیو ویمونگا اولی دلداری تیرون ناقت بنیت چی جور شوئی قبل القبلة جهد قبلي فننحرف عنها ونستغفر الله معنى هذا منبع حرس كله في اجتناب دي في ميلان كي دي لبهم يوك اسم ميلانو كو شو سمر بهم وصو طاقتو قوب ببك كي ناس معنى وننحرف عن جهة القبلة جهد قبلي نبواو ليدو اوم با استغفر الله وی قال نعم استغفار با مجھو چاہ در پارا ہوئی چاہ شدہ جور کریو کیا با مجھو استغفار در چاہ در پارا ہوئی چاہ چی با قبلی تا مخکرے ہو بیا با مجھو قبلی تا نو مخکور خو کاغا چی با کی ناستون لگ گیر خو با مخو کنا مداغی دو جو با مجھو استغفار وی وبي قال حدثنا احمد بن حسين بن خراج قال حدثنا عمر بن الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهير عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل النقيلة ولا يستدبرها وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن واسع بن حبان قال كنت اصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره الى القبلة جمعتي من مسكول عبد الله بن عمر رضي الله عنه دروالي وقبلة طرفتا فلما قضيت صلاة انزلت اليه من شقي ما چې کله موږ پور کو موږ می کله پور کو نو ورغر زه د ماغه تا خپل طرف نه ماورته وي فقال عبد الله او فرمایل یقول ناس قال کو اذا قعدت للحاجه تكون لك الا تقود کله چې قضا حاجت کوي دا تقول لك للحاجة تقول لك جملة سلة دا موصول دا اوغا مقدر دا معنى حاجة تاغا چتا دا پارئي فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس بيت المقدس تنم مختو قال عبد الله ولقد رقيت ولا اضار بيت فرغتم تشت دور نمي كبدان لا بيقاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته على بنوغة جي بيت المقدس مختلع على قضاء حاجة كولو رقيت بكسري دقاء قاف سرا معنى دور خطو نور بك لغات چا ذكر كولي بفتحي دقاء قاف سرا مشتبغير دام زينة او بفتحي دقاء سرا دام زينة او هر چی لبن ندا په فتحې د لام سره او په کسرې د با په اسکان د با په کسرې د سره د فتحې او د کسرې د اول نه وای ما د الله حبیب وکړو چې ناس ته دو وخت باندې دا دلیل لپاره معنی چې دا الله د حبیب د بیبیانو په کور کې هغه کنيفونه د چینه په دې طریقو چې انسان وګړه قضای حاجت کولو نو ابلی ته به نه مخکول نه به شاکول وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن امي وازي بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت اختي حفصه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لحاجتي مستقبل الشام مستقبل القبلة زوقتم پاکور د خور زما حفصه رضی الله عنها الله بي موګه تو قاعدا لحاجتي قضايت کول مخکره او شام تا مستدبر القبلة او شاکر او قبله تا دې کوګر دار عالم چې دا الله بي شام طرف تمخ کړو معنا دا دا قبله ته شا کړو وا نو مختلف قسمه روایت په کراغه دي دیو جناب کې مذاهب د علماء دا سلور مذهبونه جوړ شوي دي حدیث کې سفار عالم چې دا الله حبيب قبله طرف ته شا کړو وا دین دا هغه چا دلیل دی چې یو شاکول ورته صحیح دی و بی باب نه یان استنجا بری می باب د په بیان د نه کی چې په خلاص با استنجان کې و بی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حمام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول لو سالي يقبل على النسي فقيلات باني ودي وعبول كي ولا تمسح من القلاء بيمينه اوزان دي ده بيو ده سيدنا باقي فقيلات باني خلاء داسة توي ميو ده سماتي توي ولا تنفذ برنائي او چې کله وبس کی نو په جان کې د سان اخلي بلکې خله دې لږ کې ساده والی بیا دې په ګټو کې دا به نه کوي خدایي طریقه مونږ وکولا دا الله بي منو فرمایلا وخلاص به عالم چې څنګه بیا ستنجا کوي په لوټه ناغي طریقې مونږ و وبي قال حدثنا ابن يحيى قال اخبرنا وتون عن شامد دس دستوائی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد الله ابن ابی قتاده عن ابی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وفي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم نهايه تنفست لنا وان يمس ذكره بيمينه وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ مانا دا چه استنجا دیو کی پخی لاس بانی دینا من راغلے دا فبی قالا دتنا احب نوحیت تیمی وقال اخبرنا ابو الاحوال عن اشعث انبیان مسروق عن عائشہ قال لا فرمائی رضی اللہ عنہ اذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی وحب التیمون بشک دا اللہ بی فقول بے التیمون هر سکی بے خی طرف فقول ہو فقول بے تیمون خی طرف پی توری فاودس کی اودس بے کوئی لوگی طرف نبی شروع اذا تطوحارا قلچ بے حافظ رہا وفی ترجلہ اذا ترجل او دارنگی دا اللہ حبیب تیمم فا قولو یعنی خی بخی طرف نشورو قول بے خوخول قلچ بے سر منگزولو وفی انتعالیه اذا انتعلا او چکلا پانی بے چولن اول بے خیر پجوان دا قاعده مستمره ده په شرعی کې چې د باب د تقریب او د تشریف نه چې کوم سيزونه دي نه کې خپله طرف نه شروع کا جاما چې ارتوګه چې موزا چې جمعه ته د نګېګې مسوات وي رانجا چې وکړه کټ کې بریت لاندې ويختبان غزه ترخونو نو ويختو باسي سر گنجه کې سلام ګرځې د موجنا اندامونه وین دي په پلانګلو کې بیت الخلا نه روزي ورات کې اسکات کې لاس ملای حجر اسود سره لاس لګي دا ټول په دې کې تیار وندې چې لاس دې طرف نه مشهور دین علاوه در دې کوم مقابل د نوابه د کس طرف نه لکه بیت الخلا ته وردن نه کی جمعه ته روزي روزه صفا کې استنجا کې جامع وباسي فتو وباسي موزه وباسي هغه بیا تیار سور دي دیو جنا تقدیم د خیخ په دغه سیخ په باندې پاو دس کې یاد لاسون یاد بل تا سنت تی بچار دی مخالفتو کو مودت سوشو کو سنتو نی مخالفتو کو او شیعگانو دا واجب دی امام شافی پا کتاب لوگ کی ذکر کری چه کافی کی گی چه پیسار اثر شروع تکو مکرو دی دیو جنا الله دا حبیب حدیث کله چې او دس کوي یا جامع چوي نو په خي طرف شروع کوي مخالفت د دینه مکروه ده او حرام ده اگر چې اجماع د علما او دا چې حرام نه ده نو مقصد دا چې مکروه شو ور بعد اعضاء او دس ذات داسې دي چې پاغې کې تیامون میامون نشتا لکه غوگون اشکل دانا چه اول ده غوخی غوگ ده غوخی غوگ ده ده پیوزه بکی دوانا لسون وینزل شکل دوانا مخون و دوانا طرفون وینزل شکل ده باب دفعتن واحدتن پاکول جیو اوز که جرد داسی نی نو بیا با اول خی طرف گرد ضرورت ده وجشی وبي قال حدثنا عبد الله بن مواد قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شانه كله قال لا بيبا وقول التيامن في شانه كله فطول كارونك في نعله فبنو چولك وترجله سرمنگزور کی وطهوره اودارنګ پاو دس وبي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر سمعنا اسماعيل بن جعفر عن قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرنا العلاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال ومن لعانني يا رسول الله؟ قال الذي يتقلى في طريق الناس وفي ظلهم. قال الله بي فرمائل وی زان بچ قید آغا دو لعانینونا زان بچ قید لعانینونا پریوات دابو جاود کی راغنی آغی کی ملفظ دیت تقور آغلے اتقوا اللعانين هواي کې راغلي لاعن بل فسر راغلي لاعن مراد دې نه څه شي دي هغه دوه سيزونه چې هغه لعنت واجب وي خلق بیا په لام توان وي کنه چې دې الله تبا کې دای شي چاچی داوکر خلق ورطا کنزیر کئی لان توان کی ہوئی جی سبب دلان توان شو جیسے کہ ورطا رسو ہوئی اللہ عانین ورطا ہوئی کلکر لاعن بمانا دا ملعون برازی آنا دا دا اوی ریگل دا ادو کارون انا تو ملعون دے فعال دا دی دا الواد دا مشکل دا مدی باندې حمل کوم روایت د ابو داود روایت نو مسلم جرمانه اجازه او رګي دا اکار د لعنتونه ادو کسان شکار د لعنت کوي او دا کسان دي خلک په لعنت وي یو اکس ته دي بلاره کوي او د اسمات کوي او یا پا سول زید خلکو کې دغه دي کې ایزاده تکلیف د مسلمانانو ته نار کی یا رسول دې دې کې مسلمانانو جامه کوي و بي قال عبد الله بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد قال عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا قال ابي حائط ما راي او باغ تتلو دا الله بي ورده نشو یو باغ تا وتبع غلام معه نضاءت او نضاءت توي په کسري زمين سره او په همدې سره پس د دوه د مجمنه هغه لوخه چې او دست پکې لکه لوخه شوه کوزه شوه هغه سره هغه لوخه دا او دست شو هو اصغرنا او په موږ ورکو فوضعها عند سدره مطيع قضي اوني سره فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استرجع بالماء اللہ بھی روت و استنجائی کرو دوبو بانی حائط باغتا ہوئی اگموگا ہوئی ایک خبر روت چھ مستحب دی چھ او سڑے میری لار سی دی قضائی حاجت دفارا لارا کے نکر او دخل کو دسترگو نبناشی تک موسیٰ علیہ السلام بدا سکتے دی او دیکی دام دی خدمت دا صالحینو اکا دیو معشوم دا اللہ دا بی خدمت کو او پا دی تبرک حاصلو او پا دیکی دا خبرم دا چی جائز دا استنجا کنگو اختلاف دا علماء پا دی مسئلہ کی جمهور ہوئی چې افضل دا دې جمع کړی شي په منډه وو د حجر کې لږه باندې استنجاو کې او بیا په وو دغه نجاست دې سره کم شي. او که په یو باندې چا اکتفا وکړو هم صحیح ده، برابر خبره ده چې بل مونږ شي یا نشي مونږ، نو اکتفا په لوټم جایز ده اگر چوبوي، او اکتفا په اوبو جایز ده اگر چلوټوي، خو لیکن اوبه افضلې دي د لوټې نه، ځکه هغه طهارت حقیقي راولي او بل خو طهارت حقیقي نه راولي. دا عمره ده چې تخفیف په نجاست کې راولي، نو مباح د موز سره ده دغې نه چې اوبه نشته. بعضې وایي نه افضل چې کوم دی لوټه استعمالوي، او بعضې ویلي دي چې تر هغې پورې چا ته جایز نه دي چې حجر استعمال کړي مګر چې کله اوبه نه وي. وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيل وغندر عن شعبه وحدثنا محمد بن مسنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه عن الطائر بن ابي ميمون عنه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وردن نکیدو با دا اللہ بی بوردن نکیدو الخلاء حلانا مقصد دادے دب او دسمات غزے تھا اعملونا غلام النحوی اداوتا من ماهن و عنزتا زوم ایو غلام و زمان پشان ما شومو مون با اللہ بیب سر اولوخ دو بورا غستو و عنزتا عنزا دا اوگدا اوگدی کونتای زوی و امساتا وی او بعد وی جا لندی تا وی ورا نیزا الله بي بداو دورا چې حائل شي کله بل الله حبيب داو دورا مز د پاره او کله با دیوانی پردم رازي فرستن جي بل ما الله بي بستن جا کو لکو. وحدثني جور بن حرب بن وابو بن هو لغن زهير قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته الله حبيب يتبرز لحاجته وتبا يوكلاو زيت دزمك نفارد قضاء حاجات يخلق نفناشي حیاتی بالماء فیتغسل به حیاتی بالماء بور توبر اوڑے اللہ حبیب کو کاغبان او دست کولو نتغسل بی مانا دا و استنجا بے بکولا او ینزلو بے محل دی استنجا باب المسل الحفین باو دو بین دو مسئل الحفین کے اجماع دو علماء دو چه مسئل پا حفینو بانے دا جائز دا پا سفر و پا حضا کی کدھا حاجت دو جنے کدھا غیر حاجت دو جنے تردی کا اخد چکور لازم رانی ویل دیو کورنا بارنو زی آم پا مسئل کولے شی او هغه ګډ چې خپل ګډ دې ګرځولې نشي عام مسکول شي چې یادانو خوارج ته انکار کړي دای کول لسه اعتبار نشتا. حسن بصری وای ما تست او یا صحابه کرام وای صلی الله حبیب په مثال الخفین کولا کم یو پکې افضل دل پی وینزل کم اسا کول بعضی وای بهتر پکې څه شی دی وینزل پکې بهتر دی وکړو دا اصل دی او دا قول دا عمر بن خطاب دے او دا ابن عمر رضی اللہ او دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ او جماعت دا تابعین و نبیر اتلے چه مساب زلدا او دا قول دا شعبی و دا حکم و دا حماد دے او دا امام احمد دا پکتوری وارد کنید اصح پکتار چه مساب زلدا او بل روایت په دې ډول چې ټول برابر دي ابن منذر ذکر کړی و بي قال عند تنايح ابن يحيى التيمي و اسحاق بن ابراهيم و ابو قريب جميعا عن ابي معاويه ها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه وكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توزع رضي الله عنه وعربوا رجل بها يهدسك ومسعى له فيمسك فقل موزو فرتوه رشولة تفعل هذا يتدى كاركه فقال نوغو نعمه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله في غنبر قتل وبالا شواربوا رجل ثم توزع او بیا یو دس کلو ومسح على خفه ومسح کلو فقل موزو امام عمش توی ویدی ابراهیم کانا یعجبهم هذا الحدیث لان اسلام جریر کانا بعد نزول المائده دغی اسلام خفص د نزول د صورت مائده نو او اللہ پا صورت مائده کی ویدی چی ومسحو بروسکم واردلکم للکعبه نمسح ذکر نو که اسلام د جریر متقدم په نزول د مائده نو احتمال د دیو چې دا حدیث منسوخ دی په آیت د مائده خو چې هر کله داغه اسلام متأخر دی چې اسلام متأخر تو علماء کرام وي دا حدیث معمول به دی او دا حدیث مبین دی چې مراد آیت د مائده نه هغه څوک دی چې هغه غیر صاحب الخف وي چې موزه نه چولی دا سنت چې کوم دی مخصص بشي د فار د قران وابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان حدثنا من جاب بن الحارث التيمي قال اخبرنا ابن مسهم كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي معاويه غير ان في حديث عيسى وسفيان قال فكان اصحاب عبد الله يوجبهم هذا الحديث لأن الإسلام جرير كان بعد نزول المائدة زكاة چه اسلام دا جرير دا پس دا نزول المائدة نهو وبي قالات دسناح ابن يحيى التيميو قال أخبرنا أبو حيثمتا عن الامشان شقيقنا حذيفة رضي الله عنه قال كنتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباتة قومين مونگا دا اللہ دا حبیب سرو تردی چالانو اور سیدو صوباتا داوی لکی گی دیران تا کم دا کسی خلق گندونه غرزوی دا د کور مخه ته یوزي نو الله بي براغله فبال قائما نو واړه وو لیکلو په والا اتنا حيتو نو زه ډاډه شوم فقال ادنو نزديشه حضرات حتى قمت عند عقبيهم تر دې چې درا نزديشم تر دې چې درم د الله د حبيب د عقبيه مارا پوند سره نږدې ور سره درېدم فتوضا فمسال او فهي مذكروا بقلو تخپلو موضوع باندې دا الله حبيب له په واړه بول په لاړه کړی علما کرام دا غي وجه ذکر کړی عرب چيو نو چې کله وای په ملا کې درد نو بول به په ولاړ او کله نو سم بشو درد دا الله د حبيب اغم شکایت د درد نه کولو بعضی په کې دا ذکر کړی کې دې شي دا الله حبيب واړه بول کړی اي ګرادي به مقذبه مقذب څه ته وایي یعنی په باطن د رکبې باندې یاد الله حبيب د ناس ته زو لوبونتو نو لازم من به ولاړه کولې ځکه هغه یو چاته پورته و نو کواړه بول دا الله حبيب پناسته کړو نو ټول به واپس راغله بعد په کې دام ویلي دا الله به په لاړ او کړ ځکه دا غه حالت دی چې هر څوک یې دا واړو بولني او پناسته کې خدا شي کوم جره ناست نو چې واړو بول کوي او کلوې بول کوي دیو جن هم مرز اعلان وو چې البول قائما احسن للدبر ولاړ باندې بور کول احسن دی سواد سره چا پکې بنځم وجم ذکر کړي الله بي داسې وکړ دا بیان د پاره د جواز چې ګوره دا جایز دی مستمره حالت خدای الله د حبيب په ناس ته وي دا ولې جایز دی لکه حدیث دا شعر دی لانه ده من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا چاجر قادیز بیان کو چې الله بي په ولاړه بول کړی دی نو مې منئ دا الله بي با می شبول پناست کول دا حالت مستمر و دا یو دل پکې صرف ولاړ شو دیو جنو لماوی مکرو دی بول په ولاړه مگر دو زر دو جنا او دا کراهت تنجیحی ده نه کراهت تحریمی حکم دو بولو پو الهلا نو عمر رضی اللہ عنو دو زید ابن ثابت دو زید ابن عمر و دو سال ابن سعد رضی اللہ عنو دینا منقول دی چه دی پو الهلا بول کریو او دا دو انس او دو علی او دو ابی حرر رضی اللہ عنو هم دا سیدی او ابن سیرین او عروا ابن زبیر رحمهم الله هم دا سکر او ابن مسعود او شعبی ابراهیم ابن سعد وی چې دا مکروه دی دیو جن ابراهیم ابن سعد به دا چا گواهی نه قبلوله چې چا په ولاړ واړه بول کول او دا عمر دا وای که په یو داسې ځای باندې بول په ولاړو شي چې باغی کې سړکی تا ته واپس راځي ځکه ولاړه چې کینو لازمن به سړکی راځي لري نه نو بیا مکروه دی او کنه راځي نو مکروه نه دی ابن منذر وای وی بول پناست دا ما تدیر محبوب دی او بولار دا مباح دی او گرد اللہ حبیب رالو دیران دی او قوم تا اجازتی اونو اختو بغیر دی زنن یو خدا دی چه ای بدا بد نگرد بلکه دا اللہ پا حبیب بای خوشا دی دل او چې څوک ستا په حال خوشحالي کې نو بې تپوس هم د هغه ځای لتلی شي د هغه ځمکې ته د هغه خوراک خورې شي لکه حدیث دا بورې رکې راځي قاعده تاسو په کتاب الایمان کې ذکر شوه چې هغه وایي زه داسې وردن نه شم د ثعلب په شان بل داده داده دای پوری خاص نو داده طولو کورونو مخیطاو نو اضافت دای توشد وجه دا قرب دا دوینا یا دای اجازت کرده واقع چاہتا چو سوک پده که قضای حاجت کرده نو غطا اجازت کرده اللہ بیب زکب اجازت ورنو اوز دا خبره دا جدا اللہ دا حبیب بول کول دا کورونو سره نزده سره دې نه چې دا الله حبيب عادت داو چې تباعد به اختیار ولري لری بتلو دا دې مقام کې ولې نږدې د کورونو سره واړه بولو کړ ځکه دا الله حبيب وایي مشغول په کار د مسلمانان او دای په مصلحت کې نو چې دا الله حبيب روته بولو تا نو بس بول دا الله حبيب ته ډېر ورغلی و د دې وجه نه شتلې ممکن انا وچه لر اتلوی که لر اتلوی انو ضرار بیور کھڑوی تا اللہ حبیب راغلو یو دیران دیو خونتن و بوری کئیو و فبال قائمن فتنحیتو فقالتن فتنوتو فقالتن حتى قمت عند عقبي فتوزع فمساله وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى يشدد في البول ويبول في قاروره تشديد ما ناسدا ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا صاب جلد أحدهم بول قرض بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صبات قوم فخائط فقام يقوم أحدكم فبال فانتبذت من مباشر إليه فجئت فقمت من داخلي حتى فرغا او موسار ابو موسی رضی اللہ عنہ یشدد فی البول تشدید به کلو په بول کې یشدد فی البول معنا سوا هغه تشدید وجه ذکر کړه علماو ابن منذر ذکر کړی دا چې تشدید وجه دا وای ابو موسی رضی اللہ عنہ یو سره وکړو چې واړو بورې کور په ولاړان ورته وي وای حق افلا قاعدا پناسته نه کې او بیا کیسه د بنی اسرائیلو ذکر کا ما سختی به کول چور تاسو پناسته بول نه کوي دی ولاړ و یبول فی قارورا او په یو قارورا او یو بوتل کې به بول کول او فرمایل به ان بنی اسرائیل بیشک بنی اسرائیل کان اذا صاب جلد احدهم بولن روایت کے راضی صوبہ حدیہم امام قرطبی مراد د جلد نه شه د روایت د مسلم کې هغه جلد چې دای با چولا لکه جامع جزړی چولی سرمن بدلی غوندا بعد وینا دا ظاهر ته مراد ده. نو یاد دینه سیاب مراد دی او بعد دی ظاهر مراد کرے چه کل اگر سید آغا جلد علیم سرمن دی دویتا یا کما سرمن چه بیچولی وا یا جامو دی دویتا باولن وار بول قرضهو بالمقاریضیم عجب اور طور سیدو نکت بے کاغ بالمقاریض پاغا کټکولو چیزونو سره لګی کې چې شوی اول سره دا بول چې ورته ورسېدل نو دا به کټ فقال حذیفه لو وددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التجديد لغه قوم چې ستاسو صاحب او خدا سے تجدید نه کولو دا ان صاحب لغه قوم چې ستاسو د تعب دا تجدید نه کوله دا دومره سختی کوي بول په قاروره کې کوي چې چرته سن کې زیات نشي د دې خو هم چې دا تجدیدونه کوي مقصود د حذیفه رضی الله عنه دی چې دا تجدید دا خلاف سنت ته ځکه الله بي په ولاړه کوي او دا خو لازمه خبره چې په ولاړه کې نو سن کې راځي او دا الله بي دې ته نو کتلې او نه په قاروره کې بول کړی فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل وزوز الله في غنبر نتماشا من قتلو دعوه من قتلو فاتا صبات التقوم نالا بي براغل اغا ديران دعو قمتا رست دا حايت دا بستان و دا باغنا فقامنو دردو كما يقوم وحدكم فبالنو بولو كل فانتبذت منه زت ډډې لاسو اودې ته ډډې لاسو دوه مصلحت راځي مګول چې دا الله حبيب وګوري او دا لکه ډډې لاسو چې بیا आवाज اوري ده وی فانتبکتو نزو داده لشون منو ده اغنی فاشاره لی فجید نزر عالم فقمتو عند عقیبیه حتی فرغا زو دردن ده اللہ ده حبیب سر جخ تردی چه فارغ شو و بی قالات دسانا وبين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال اخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروه بن المغيره عن ابي المغيره بن شعبه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خرج لحاجته فاتبعه المغيره والحاجة توته والبصير المغيره رضي الله عنه بإداوة فيها ماء اداوه اغا وڑو کی روخی توی چه باغی کی امبری بی اداوتین فی ها ما اون نصب بالی حین فرا من حاجتی راتوی چه باغوانی کم وفی چه حاجت خدا حاجت نفارشو فتوزا و مسال الحفین وفی روایت ابنی رمح مکان حین حتا دحین فزی حتا وبي قال هذا سلام محمد بن مثنى قال هذا سلام عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد في هذا الاسناد وقال فاصل وجهه ويديه مسخرات ثم مسح على الخفين وبي قال هذا سلام يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة اذ نزل فقضى حاجته قال كنت قضى حاجته ثم جاء نبي على له فضبطت عليه نو ما راتو کی باغوان میں اداوت داوود کی جو بدو وہ کار ماجے ما سر یوں کر اتے تا وہ جو ما سالا او پہ بچو کہ فقور موضوع فبی قال حدثنا ابو بکر ابن ابي شبا ابو قريب قال ابو بکر حدثنا ابو معاويه قال قال مشي عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداء ولا رغرا ولا فاخذتها ما عودت ثم خرجت مع عودا اسره وثم قد تلقى لا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تردي طوالا عني زمانا فرشو فقضى حارث وعدده ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين ده الله حبيب یو جبا چولی و قویس پشکل دی شامی او دا آغی لستونی تنگو فضا با یقرج ویدهو من کمی ها لستونی نمیلاس رویستو فتضاقت مغا گران اوچی چی کوئی چی لستونی نلاس رو باسی قرائسته تنشو آخر دیدهو من اسفلیا لشا طرف می رویستو لاس تکسلی چی جامی و باسی لستونی دل فسببتو علی المورتا راتوی کیو بقاوانی فتوزع اوزو او لسولا او دسیو کلک خلق چه متسنگا او دسکی سمم مسعالا او طی سمم سوالا مزیو کپا موضوع بیائی منزو کو و بی قال اندسنا اسحاق و امنای موالی ابن خشتر من جمیعا عیس ابن یونس قال اسحاق و اخبرنا عیس ابن یونس قال اندسنا لا عجور مسلمن المسروقن المغیر تبن شعبت قال خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیقضی حاجته فلما رجعت روا فشو تلقیتو بالاداوا زور سره ملاشم او فاغلو غزرا فسببتو علی ما اوبور توی کی فغس علی ده الاسونو ویندل او بیا ایم خویندلو سم دا بلی اخصیل از راعیه نو بیا دا اللہ بی لاو چی خپی لاسونو ویندی فضاقت الجبا نو تنگ شو آغا جبا دستونی تنگو فا اخرجا هما من تحت الجبا لاندو جبی مانا فغس شا طرف نی رویستر فغسله هما نو وی ویندلو مسحراته مسوګ په خپل درو مسعاله او پی او په خپل موضوع مسوګ ثم صلى بنا به متجمع راګه و بي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بي قال حدثنا زكريا عن عامر قال اخبرني عروه بن مغيره عن ابي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في مسير مغدا الله ذبي سر ذات ليله يوشبا في مسير في سفر كي فقال لي اما عكما عند سرو بشت قلت مرضين اما فنزل عن رايتي يقول ترين راكشو فمشى حتى توارى في سواد الليل دار درد چپٹ شپا تیاری شپے کی تم مجا بیارا لو فافراد علی نما ورتو کی باغمان من الاذا وتلا غلوخنا فازل وجهن مخنذر وعلي جبا من صوف او دوړاین یو جبا د الله الحبيب فلم يستطي نوسنو ان يخرج ذراعيه منها چدا مټی د دین ورو باسي حتا تر دې اخرج من اسفل الجبه شادر ابن رويسته فغسل ذراعي ومصمراتي ثم اويت لانزه ثم اويت لانزه فيه اراده نور رشد الله د حبيبنا موزيو باسم فقال لا تيداهما قريدا فاني ادخلت ما طاهرتين داما پاکي چوري ومسح عليهما او مس دامي چوري په حال کون د دې کې طاهرتين زما دواړه په پاکي او بیا یې مسو ته په موضوع باندې وبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائد عن الشعبي عن عروه بن مغيره عن ابيه رضي الله عنه انه وضع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فزال عفيه قال ابي بودس كلو انه وضع النبي صلى الله عليه وسلم ورد علماء كرام اختلاف ده لكن ما قدرت تتيجول چه مسا پا کم وقت که با مسا که پا قوبانی بعضی قداوی چه پا طحارت کامله بیچه یعنی طول او دست بدینو علا با بیا موزی واجه اینو بیا پی مسا طولیشو که یو سلیو ای تشیخ پیو بینزنی نور او دست اونو کن یا یو سلی یو خبو بینزن او موزی واجه اونو بلی لانه دو بینزنی نو ایده اچول دیو منای سلی ندی ابو باسی او دوباره به بیا چي او غسه دي بیا نو باسي ځکه هغه تر غيو دست پوره کولو نه پس غوا چول نه او باز وی نه دا غسه بم بیا او باسي نام مذهب د امام مالک او د احمد او د اسحاق دي چې طهارت پکې شرط امام بوني فاو سفياني سوري او یحیی ابن آدم او مزری او ابو سور او داود وی چې جایز دی چې یو سړی په او د سای کې مواجهي او بیا خپل طهارت پوره کړي ای وای دا سیم صحیح خپل او دسه طهارت بیا پوره کی. ګور دې حدیثونو کې راغلي چې دې ما د الله د حبيب توبه چولې حدیث کې دلیل دی چې جایز د استعانت پاودس کې چې اوسړه استعانت د بل نه مدد طرف کوي او درې قسمه ده وبشتا وبنيسته چا ده وبره پرولا نو په دې کې کراحت نشته. دویم دا ده چې په لاسونو وینځلو کې اندامونو وینځلو کې غنا مدد طرف کوي په باوی دا مکروه ده انکه حاجت بیا ځان نه خبره او دارنګه چاته یو بر اواچو نو ایدام بهتر ادا چې پری خو دې شي او دې ته مګرو ویل شي کنه نو پدې کې کوئی دوه وجې دي. کوم حدیث انه هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع امانا صدا تاتو اکڑیوی اوبا پخپنو لاسونو اتوزا نودا سکڑا ومسا علا غفائه امسا اکڑا پخپنو موضو فقال له هل انی فقال انی ادخلتهما طائرتین دوار اخیمہ پدی کی پاکی وردن نکڑی وحدتنی محمد بن عبداللہ ابن بزیع قال حدثنا یزیدو یعنی ابن زرعی قال حدثنا امید الطویل قال حدثنا بکر ابن عبداللہ المزنی قال عن عروت ابن مغیرہ ابن شیبہ عن ابیه رضی اللہ عنہ قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تخلفت معه رستو شدہ اللہ حبیب من مصر رستو شو فلما قضا حاجتو حاجت جی پورا کو قال اما کما نبت سرشتا آتیتو بی مطهرتن بخی در تطیرو جی پدی که دو لغات ری فتح دمی موقع سا آغا لوخی جی باغی مانی او دست کی لکا لوتا شوا ماور تا لوخی را اوڑو داو دست فغسا لکف فیهی لاسونی مندر و وجه مقا ثم ذابا یحسیرو عن ذراعیهی او بیاتلو دالا بی یحسیرو مانا دادا یکشیفو سرگرواله کورو دو خپلو مطونا فضاق کم الجببا تنگ شوا دستون دو جببی آخر گیده من تحت الجببا والق الجببا علا من کی بئی بلا سنی داغی دکشا طرف نرویستل اوائی چود جببا پخپلو من کی بینو اگو بانی وغسل زراعیه اویوی در خپل لا سنی مطی ومسح بناسی تیم مسیح که بسر کنگی بانی وعلا العمامت خپت کی بانی وعلا خفیه او په مو ذوبانه ثم ركبا بیا سور شو ركبتو او زم سور شم فانتا نه ال قوم قوم تر ورسیدو فقط قامو بالصلاه اي بمسکو ولاړو يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف دا صحابي مسکول جمع کور کولا فقد ركع بهم ركعتين ركعت کریم فلما سب النبي قد الله حبيب او كتو ذهب يتاخر شروع شو اشارات لو فاو ما الى الله بي ورته اشاره وکا فصلى بهم محمد کو دی خلق دا لما سلم قام نبی صلی الله علیه وسلم قمت الله علی بدر ذو مترو در فرکان رکت الذی سبقتنا منغا رکات کو کم چې زمون تیر شوه او دی کی وای مس یو کا کو ناسویو په سر کوندی او په امامه پټ کی دی کی دلیل دا علماء د پاره چه مسه ده بعد سر ده کافی ده که استعاب ده طول سر ده شرط نده دکه که طول شرط طول سر ده آگه نول واجب و شرط ده اللہ بی با اکتفا نکولا پسر کنی بانه اللہ بھی بصرف اکتفا نو کوله پس باندې پسر کونډیو په باقی عمامه باندې لکه یو سړی چې مسوکا په یوې موزی باندې او بلخ په وینځل نه ځای کی هر د تیمم د په عمامي نو په دې امام شافعي مولا او په جماعت باندې مستحب ده. دا په عمامي باندې علما وی تیمم نه علما کرام وی په عمامي باندې د سر چې بالکل صرف په عمامي باندې د برس سر لاس راغلي او مسه په کې دا صحیح نه دی. نو کدا غي چې پورواله کې د دې مقصد دا نیم دی په سر باندې مزو کا او نیم دی په عمامي او کا نو بنې د شابه یو په جماعت باندې دا مستحب دی. او بیا وی برابر خبره ده که عمامه په اودس کې تړلی او بغیر دا اودس نه که پسر ته پي يم دا او باسي نه نو مسجد کې پسر کوم دی باندې او نور مسجد بیا پروتو په دې پاسه راکا ګیلاس او که صرف پټو پي او په پټ کې رات راخو سر سره ور سره ګوتو نه راګو دا جایز نه دي. ها مطلب د امام مالک الله بوني پر رحم الله ډیر علماء وو ما محمد وای صرف په پټکی مسا کولای شي او سره په دې سره په دې موافق شوی دی. ابي قال حدثنا اميه بن مسطام ومحمد بن دلاله قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيره عن ابيه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم مسا على الخفين الله بي مسكري و په موضوع باندې و مقدم رازي او په سر کونډي باندې والا مامتي او په پټ کې باندې. وحدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر عن ابي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيره عن ابيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن المغيرة بن شعبة عن ابي رضي الله عنه قال بكر وقد سمعت من المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اريد دي ابن المغيرة اذا الله بي توضع ودسكر بمسعى بنازيتي وعلى الامامة وعلى الخفين. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه حاو حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عن الخفين وفي والخمار خمار دين مراد پټکي زکه دا سر پټي کنه تحمر الراس مزه کړي وا په بټ کې باندې. وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الاسناد قال وقال في الحديث رايت رسول الله. باب التوقيت في المسح على الخفين وقت په مسح على الخفين کې تمره وقت پوری بتپدی کې مسکه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمد لله قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي قال عن الحكم بن عتيبه عن القاسم بن مخيمر عن شريح بن حارثه قال اتيت عائشه رضي الله عنها اسال عن المسيل الغفين زاد عائشه رضي الله عنها تراغل تقول مت يقولوا لا توي فرمى عليك بابن ابي طالب فاساله اغتل ارجع ابن ابي طالب اغه نتا پوسو کده دی بارکی اوبد تر دی خبردارې درې فینو کان جابر اوغه الله بي در سفر کړو فصا الله عمود ته پوس کړو فقال جال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام وليالي ليهود نل المسافر دریش په درې در مسافر د باروایا هم ان وليله للمقيم ايو رز يوش په بار د مقيم قال وكان سفيان اذا ذكر عمرا اثنى عليه. دا بل بابو په توقیت فی المسئله الخفین کی چې په دې کې وقت څومره دی نو دریش کې د راځي مسافر او یو شپه د مقیم لپاره ګوره دې حدیث نه دا خبره راوته محدث او معلم او مفتی ته پکار دی چې دې یو شي ته پوسټ شي او دې وایي چې په دې پیغام نو دا خبره ته مستعد دي چې یا فلانی مولا ته لاړ شه تکاسی رضی الله عنه ورته وایي فلانی نه ته پوسو کا علی رضی اللہ عنہ تلار شاہ وغن تپوسو کہا پا خبر درکی دا حدیث دلیل لے و حجت تے دا جمہور دا پارا چھے مسا پا غفینو دریش پی دیرہ دی مسافر یوش پا رض دی مقیم دا پارا دا مدب دا ابو حنیفہ دی امام شافعی و دا احمد و دا طول علماء کرام دا صحابہ و نوے امام مالک رحم اللہ اگوی مسا پا کئی بغیر دا وقت تو توقیتنا و دا قول قدیم دے و ضعیف دے د امام شافعی مولا نن داسې منقول دی قول قدیم او ضعیف نو قال وكان سفيان ابي قال حدثنا اسحاق هذا عمر ذيك تواو استاذ ذيك نيست بتاعي قال تبي عمر رات تور داغ سنا بهوي صفت بداو کو وحد وبي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عامر عن زيد بن ابي انيس عن الحكم بهذا الاسناد مثله وبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن الحكم عن قاسم بن مخيمره عن شريح بن هاني قال سال عائشه رضي الله عنها عن مسأل الخفين فقالت ائت عليا لا تجعل رجلاً فانه اعلم بذلك مني فاتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب جواز الصلاه كلها بوضوء واحد باب دې په بیان دي چې په یو او داس باندې جائز دې په یو او داس باندې ګر مونږ نه هدي حدیث کې څو نوع د علم دي هدي کې جواز د مثلا الخفن دي او په دې کې جواز د صلات مفروضه دي او د نوافل په یو او داس او بعد په گداوی لري جنہ د هر مود د پاره باو دس کې د کوم مخ کې درنه تیرې چې اذا قمت من الصلاه فاغسل وجوه خدا صحیح مذهب نه ده که مستحب شي اذان نه خبره ده صحیح حدیث په کې راغلی چې څومره منځورې په یو دس کول شي او ارچ آیت کریمه ده چې اذا قمت من الصلاه فاغسل معنا ده اذا قمت کله چې تاسو ودری غوښته مستو تاسو بیا ودسه او بعد وې دا منسوخ دي په فعل د الله د حبيب خدا قول ضعیف دي دا مراده چې بس مستحب دي چې اوسره دوباره ودسو کی اپای کې بیا وځي دي دا هغه چا د بار مستحب دي چې چا موس کړی په دې مخکنی او دس با کفریزه یو کنافله او بعد وې نه ده مستحب مگر دا چا د پاره چې فرض وځي پکړې او دریم قول دا ده مستحب دی دا چا د پاره چې هغه داسې کار کړی چې هغه بغیر دا ودست نه نه ټیک کیږي لکه قران ته ګوتې وړل سجده د تلاوت او څلورم دا ده مستحب دی اگر کسی پکړی نه دی دومره راته دواړو په منځ کې څه ضمانت یې رشیوی. بهرحال مستحب د تجدید د اودس په مذهب صحیح سره. وبي قال عندنا محمد بن عبد الله بن عمر قال عندنا ابي قال عندنا سفيان عن القمه على القمه ابن مرتد حاوى حدثني محمد بن عاد بن ولد له قال عندنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال عندنا القمه بن مرتد عن سليمان بن بريده عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ده الله بي منذ كريو بلد الفتح بوضوء واحد فيوض السراء ومسا على غفه ومزكرة بموضوباني فقال له عمر ومر جلان ورده فرمائل لقد صنعت اليوم عشان اذا الله بيوتانا داس كارنو كر لم تكن تصنعو جمخك بدين قول قال عمدا صنعته يا عمر اي عمر داما قصدنو كر ديكي جائز ديكي يو مفضول دفاضل نسوال كي چې په ظاهر کې غوښتل د څه وجه نه چې استاد اکار خو ماته مخالف د عادت وکاله ځکه کله سړی نه هیر شوی ناغې نه به رجوع کی او کله به عمدنی نو مفضول نه چې کوم شی پکې آب په سرګن شي